سورت مثل دی یاتور لهب ته وای په دې د پرستو سلور ما نه را چې کچاره چې تبا د بایکاټ کې کار کتر دی وی کار تو کی بایکاټ وای د خدای د کتاب دشمن دی تبت یادا هلاک دی شي لازم د ابو لهب وتبا وال هلاک دی ماغنانو پادور نه کړد تا مالو مال دو ما کسب هغه چې د ګټلیو پیس ما اکثر کې د اشاره کیږي چې نبی اسلام کله پیدا ډومبه عيد میلاد د مراو کړی ها د عيد وای خوشاله د میلاد پیدا کړو د نبی اسلام د خوشاله د پیدا کړو خوشاله ډومبه د مراو کړی اسلام کې مراول نشته خدای او ځان ته ځان ورخیتا د عيد میلاد میلاد د اسلام کې نشته نه مړی پسې د درو سیوا غم شته د بعد خلک سلویختی کوي دا ټول ناروا دي اب تا بعد بیا لار شي اختر کې بعد بیا دی اختر کې بیا خلک دي اب غم بوته تا ده کې پینده مې چې مخه مړ شوی دا غریبان به یې لګ ارجه دی بیا دا و دا غي لا بیا ستر کې لوندې کې د چا سو کې د چا بچې مړ شي چا پلار مړ شي نو خپه ورو اے دا و نو دا خوشاله غره به باندې غم کې حضرت ام حبیبه رضی الله عنها کله چې نبی اسلام وفات شو د کله چې پلار وفات شو ابو سفیان نو ویندې ته وی خپلې ته ویل کړو انجراړه لږ دنده تراړه اتیل راړه جامې دی جامې نه واچولې سر غوړ کړو لارې پکې ویستا خق کولې او بدن ته اتې موږ شونډې سرې کړې او دارنګې سر ښه غوړ کړ نوي کپړې خلک ګور چې مور څه کوي هغې وی دا تاسو ما نبی اسلام سنت عملا پیش کړو چې ما نبی اسلام نه اورېدلو زما پلار په ما ډېر ګران و پلار خو پر چا ګران دي هغه پلار خو ډېر زور سره په اسلام نه مخکې هم خطرناک زور سره بیا اسلام کې ډېر کارونه کړي دي جهادونه کړي نو نن زما پلار درې دي پوره شوي دي نو تا زما خور چې زما غم ختم دی ښه دې نه بار غم نشته نو زمونږ غم سي د شیګان غم تر اوسه پورې دی الله ول سزا ورکوي یو ځای کې انګرېزان روان وو دوی ځان وو او دا ولې وی دا حسین شاشید کوي دا کله پرون که نه نه وی دوی خوسوار ته وی دوی خدای ویښ بانه دی ته اوس یاد شو نو هر کال ورته یاد ول دا ول الله سزا ورکوي زمونږ خلک ګلونه الله سزا ورکوي قرآن نه دی ویلی په تونه دی دا نه پوه کړ نو کال بعد بیا دی غم کوي څلوېښتي جدا غم دی نو بیا جمعې شپې په کې دا جدا غمونه دي نو نبی علیہ میلاد عید میلاد پہ کہ ذہن جوڑ کر دے پہ عید میلاد بہ نہ کھلاتے گی پہ اسلام کے عید میلاد و نیش ہے نہ پہ کہ در کالش پہ شہ نہ مرکش پہ مناول شہ نیش اسلام کے درد نہ سوا غم نیش ہے ارے پیدائش خوشحالی اگر چوشی تو عقیقہ ہو کا بس عقیقہ ہو کا پور دکھے پو مرد بان عقیقہ ہو کا کپار دا ٹولنا پہ سار کبا غنی پہ سوار تھا بان بل در پیدائش پر بان کبا غنی په یو اشتمه درد باندې وکړه خدا نه جواب بیا به سالګري به دا سالګري اسلام کې نشته ما ته چا په دې نو په دې دس مارچ باندې زما پیدایش دی نو ما ته چا هم پردا وینا سې وس موږ وایو چې یاد کړو ما یاد سې کې موږ ډېر عمر خراب تېر عمر راته یاد کړه لږ عمر لږ ښه تېر شو په دې قرآن سره الله دې معافي وکړي مخکې نو تبت یادا تبت ما دیشی یادا دوارا لاتونا دا بولا حب و تب ما دیوی ما دو ایلی و چی نبی سامن رکر توحید بیان کرو تایی خلق یک یا راشه یک کروش راشه حلومو ایلی راشه راشه و تایوی پی اللہ پاک وی ویدہ تیو کلمه و هما کدام وی نو تم لکونا بیال عرب و تیدون لکم بیال عجم تم عرب و مالکان بشه او جام بس تاسو غلامان شي اوی وای وای ای خدا دغه ډیر لاله چانو دو او دو مو دو دی اوچتوالی وی وای وای نبی صاحب ته قولوا لا اله الا الله تفلحوا وای چې لا اله الا الله نو کامیاب بل اله په مانو بینا چا وته کاندل جو او دغه ته بل کثار اليوم پس لا دی طول مرمات شي الهاده جماعتنا نقطه پاک دار اولی گوی تبت یا دا بیلا وی تب ما دشی لاتونا دا بولا اما دی ما غنا پادور نہ کرتا مال دا مالدار ہوں او دتا بولا وی ابو وی پلار تا لا بو شو دے ډیر خیستو ابو لا خو خایز باندې دا خبره هلته به دنه په ایمان پکې نو بلال حبشي تور و خو دنه په ایمان د هغه مخ نه راوته او دړنه تیارې وته خلکو ته بې ایمانه مانه الانکه نبی اسلام تر دی او نوم په قرآن کریم کې د ابو جهل نوم شه ابو جهل دنه زیات کافر و د عتبه شیبه نوم نشته په قرآن کریم کې د دنه ډېر کافر و هغه د دې نوم راغستی دی په دوو وجو باندې یو خو د میلاد منو که دا غرکۍ په میلادونو خلاصېدل نشته او دویم دا د نبی اسلام تره په نسب نشي خلاصېدل سړی که ورته وایي زه سیر یم یا زه فاروقي یم یا زه صدیقي یم یا زه ملا صاحب یم د پیر په دې نه خلاصېږي سړی په خپل عمل په خپل عقیده به خلاصېږي د دې دوه وجو نه د نوم راغستی ګورې څوک فخر بالانصاب نبی اسلام وایي څوک چې فخر بالانصاب کوي که نه نو ډېر بد لفظ ویلي نو هغه لفظ د عربۍ ډېر خطرناک وایي د مور د پلار غذایونه یاد کوه د متیادو چې ستا د مور دا سر پلار دا حدیث ته ګورم مشکا شریفه کنځل ورته وکړه چې ستا دا سر چې فخر نشته ستا په کې څه کمال دی که ته ورکه صحیح دي یا ته فاروقي یا ته نو ستا دی یو سړی په ډمانو کې د هغه په کې څه قصور دی هغه ته سپک مه ګوره یو سړی په کلالانو کې پیدا دی نو د هغه په کې څه ګناه وه خو خدای پیدا ته په خدای باندې ده کې ولا تصب الظهر زمانې ته بد مه وایه پاینه در یا الله هو الله نو زمانه خو الله خو مطلب چې دا په زمانه کې څه کوي دا خو الله کوي نو چې وایي دې زمانې مو خراب نو دا مطلب ته په الله الزام لګوه نو دا څرنګه ته چې یو سړی ته سپک ګوره خو الله پیدا کړی که نه نو ته په الله الزام لګې او که ته یې خان کړې دې کې ستا څه کمال ده ته خپل کمال وښایه که یو سړی کې خپل کمال یې خپل هغه غلی په کار چاپه یې فخر وکړي دا کمال و اوس ورته دوه مه چې ما قرآن دی که زما څه کمال دی دا خو الله ما راکړی که الله نه راکړ زما په شان ډېر خلک دی ایله نشته نو فخر نشته په هېڅ باندې چا چې فخر وکړه اب تباه دی او نو دی یو خو دی اوچت نسب و لیکن چې بېمانه و د قرآن دشمنو د پیغمبر دشمنو نو الله په قرآن کې نوم راوسته که ته صحیح دی که ته ارته چې قرآن سن خلاف یې ته صحیح نه ته د ابو جهل ملګری ابو جهل خو هم دغه قریشو که نه هغه اوچت د نبی اسلام تره کېده په یو دویمه رشته کې سکه ترې غونو نه سکه ترې کېده د پلار د سر زامنو او ده خو لیکن چې د خدای کتاب خلاف کړ نو هغه بېمانه ظالم تباه برباد شو په نسب باندې فخر مه کوه دا دوه خبرې ته وکړي یو په دې میلادونو باندې میلادونو په دې باندې همه ده په دې باندې نه شي بچ کېدی او بل په قرآن به بچ کېږي په سنت بچ کېږي سات لا نارن زره چې دمه شي و تله دا طلب لمبو والا ته و امراتو خذا د خمراتو ختم خمراتو ختم پورته کوونکي و د خشاکو یو معنی دا چې نبی اسلام ته به یې په لاره باندې غني غورځولې دوی معنی دا چې هلته به دیم دغه عذاب وي دلته د هغه غنو د لاسه مړه شوه غر ته ختلی وه دې ته پټه اچوله او پټه راوغورده دې ته مرې څه پرېوته او دا راورغړېده چې تو خلک لب یاد نه سا وته دا هم د نبي اسلام څخه دشمنه وه حمالت الخطب اته ووایه حمالت الخطب خطب ویل کېږي دو چور دا بنډلناره وه دی به دروغ وي نبي اسلام په دا یې وکړه دا یې وي هغه یې وي هغه یې درې واړه معنی کول شي تاسو پیچیده پتر د دې کې حبلو مې ماته ده رسی و د مونجو د کجور د پټه نشانه د چا ذکر شوې د حق پرستو او د دې دانه هغه اصل مسله راغلي چې د قرآن نلې دی مغز دی.